Lunda magi Nayo kite bazali kontu na yo na bato Pona nini yo linga kanga ogo Solo Yango epesa kinga mawana motema Nalemba kinzoto Eka misaka bango Nayo kite bazali kopesa yo batoli Balobinga na vanda kana basite ogo Solo Bango bakoti kala kaka na sonyo Ngana yo toko kwelana bato bona nini yo linga kanga o solo yango epesa kinga mawana motema nalemba kinzoto eka misaka bango nayo kite bazali kopesa yo batoli balobinga na vanda kana basite o solo Bango bakoti kala kaka na sonyo Ngana yo toko kwelana Kasi na motema Oko kiko ebate bolingwe kosalaka Eko pesa kanga lokola nde liboma Na koluka kisi oso kiyakake Bona boma bambanda bakolinga kayo Bato babanga Na kosala yoso Na kosala makasi pote tovanda Banzela nyoso pona yo na kobongisa Na koluka maji osoki ya mbongo Pona sala kokerose na bambanda Bato banyeba Bambanda, bato banyeba.